Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 26 maja, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. A w nim spór o to, kiedy powinny odbyć się wybory prezydenckie między marszałek Sejmu Elżbietą Witek a marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. 445 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło przez cały dzień Ministerstwo Zdrowia. Lada dzień otwarte zostaną Muzea Watykańskie. Dziś zwiedzali je dziennikarze, w tym nasz korespondent. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek apeluje o przyspieszenie prac Senatu nad przepisami dotyczącymi wyborów. Koalicji Obywatelskiej zarzuca celowe opóźnianie obrad i instrumentalne wykorzystywanie przepisów do celów politycznych. Zgodnie z decyzją Konwentu Seniorów, Izba Wyższa ustawą o wyborach zajmie się w poniedziałek. Senacka większość zaznacza, że przepisy te ze względu na ich znaczenie wymagają odpowiedniego przedyskutowania. Karol Surówka. Marszałek Elżbieta Witek mówiła, że jest głęboko zaniepokojona tym, co dzieje się w Senacie. Jej zdaniem marszałek Tomasz Grodzki nie wywiązał się ze wcześniejszych ustaleń, zgodnie z którymi Izba Wyższa miała zebrać się jeszcze w tym tygodniu i pracować możliwie sprawnie. Marszałek Sejmu przywołała opinię, że zmiana trybu pracy senatorów wynika ze spadku w sondażach kandydatów PSL-u i Lewicy. To jest, proszę Państwa, naprawdę bardzo niepoważne i bardzo szkodliwe dla państwa, dla jego stabilizacji. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki mówił w ostatnim czasie, że ustawa wyborcza wymaga przedyskutowania, by poparło ją możliwie wielu senatorów. Prace Izby Wyższej, jak zaznaczył, odbywają się możliwie sprawnie. Bardzo owocnej dyskusji wypracowaliśmy pewien konsensus. Marszałek Sejmu dodała, że wybory powinny się odbyć przed 6 sierpnia, czyli przed końcem kadencji prezydenta. Według części opozycji możliwy jest późniejszy termin. Karol Surówka, Polskie Radio. Zostajemy przy polityce. Sejmowa Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa negatywnie zaopiniowała wniosek Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra aktywów państwowych, wicepremiera Jacka Sasina. Przewodniczący PO Borys Budka, uzasadniając wniosek, mówił, że Jacek Sasin próbował bezprawnie zorganizować wybory korespondencyjne. Jacek Sasin powiedział, że marszałek Sejmu zgodnie z konstytucją wyznaczyła datę wyborów na 10 maja, a wszystkie działania państwa w tym zakresie miały oparcie w konstytucji. Teraz nad wnioskiem o wotum nieufności dla Jacka Sasina będzie debatował Sejm. Punkt ten zostanie rozpatrzony w czwartek wieczorem. A dzisiaj w sumie w całym kraju Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 445 zakażeń koronawirusem. Najwięcej nowych zachorowań odnotowano po raz kolejny na Śląsku. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz uspokaja jednak, że ogniska koronawirusa w tym regionie zostały opanowane. Te ogniska na Śląsku są już ogniskami zamkniętymi. W tej chwili w izolacji przebywają wszystkie osoby, które zostały zdiagnozowane jako osoby chore. Z kwarantanny są wymazywane osoby z rodzin górników. Tam już tej emisji w społeczeństwie nie ma. To są ogniska, które są zamknięte, ale do końca tego tygodnia będziemy jeszcze notować te wyniki z wymazywania choćby rodzin górników. Rzecznik resortu zdrowia dodał, że podobnie sytuacja wygląda w Wielkopolsce. Ognisko w Wielkopolsce w fabryce mebli jest też już ogniskiem zamkniętym. Tam cała fabryka została wymazana i tak jak przekazywałem wczoraj, w granicach 300 pozytywnych testów, więcej wyników pozytywnych w Kępnie nie mamy. Od początku epidemii koronawirusem w Polsce zakaziły się w sumie 22 tysiące osób, 1024 osoby zmarły, a ponad 10 tysięcy wyzdrowiało. Muzea Watykańskie przez niemal 3 miesiące zamknięte z powodu pandemii przygotowują się do otwarcia w poniedziałek. Dziś mogli zwiedzać się dziennikarze akredytowani przy Watykańskim Biurze Prasowym. Relacja Piotra Kowalczuka. Dyrektor Barbara Jatta powiedziała Polskiemu Radiu, że okres zamknięcia konserwatorzy poświęcili na renowację wielu bezcennych dzieł sztuki. Na zwiedzających czekają nowości. Odnowione zostały freski w stancy Konstantyna, czwartego z papieskich apartamentów ozdobionych przez Rafaela. Freski w stancy poświęconej cesarzowi Konstantynowi nabrały nieoglądanej od wieków ostrości, blasku i świeżości. Podobny zabieg przeszło kilka zaprojektowanych przez Rafaela arrasów. Nowego wystroju i oświetlenia nabrała sala poświęcona jego obrazom w Pinakotece. Ma to związek z obchodzoną w tym roku 500. rocznicą śmierci artysty. W związku z pandemią bilety trzeba rezerwować na stronie internetowej muzeów. Obowiązywać będą maseczki i odległość bezpieczeństwa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tonight. You can say whatever you want, I don't care. Now won't you please stay out of sight? I wanna be in your spotlight. Well, I'm fine, I gotta go. I'm still in your show again. Oh, darling, come hush, I get on your knees. From now on, you're here to please me. And when you're gone, I'm cleaning my shoes. Don't forget I'm thirsty. Now all you do is I'll say, got a bill that you should pay. From my phone, raz dobry wieczór Państwu. Pilchowski Bennett, Kasia Stanek, wokal. Michał Szpiewa, gitara. Tomek Machański, perkusja. Kuba Lipiński, gitara basowa, instrumenty klawiszowe. Adrian Latosiewicz, instrumenty klawiszowe. Alf. Chciałbym teraz, ponieważ spotkaliśmy się tutaj z okazji 25-lecia, jakoś trudno mi to ciągle uwierzyć, ale zawsze, kiedy spotykam tego człowieka, to myślę sobie, że w ogóle nic się nie stało, naprawdę. Wciąż się nam chce. Proszę Państwa, mój przyjaciel, człowiek niesamowity, nasze losy połączyła Maryla Rodowicz. Spotkaliśmy się na sesji nagraniowej Maryli Rodowicz w 1993 roku. Pan Wojciech Olszak! Wojtek Olszak! Chwila romantyzmu, proszę państwa. Wojtek Olszak zostaje. Na chwilę zmieni się zespół. Zespół, z którym los połączył mnie wiele lat temu. Zespół... W zasadzie jesteśmy boys bandem, jakby na to nie patrzeć. Michał Grymuza, gitara. Mariusz Fazy Mielczarek, saksofon. Michał Dąbrówka, perkusja. Wojtuś Olszak. I ja. Michał Grymuza, mówiłem przecież. Pan nie słuchał. Nazywamy się Ubi Dubi. Zagramy teraz kawałek z najnowszej płyty pod tytułem Dawne tańce i melodie. A utwór ten nazywa się Reunion. Dziękuję bardzo. Michał Dąbrówka, Wojtek Olszak, Mariusz Fazy Milczarek, Michał Grymuza. Dziękuję pięknie. To naprawdę ważny dla mnie koncert i nie da się prześledzić wszystkiego. Niektórzy są zbyt zajęci. Niektórzy są i tak zajęci, ale są tak ważni, że nie wiem, kogo bym wysłał, żeby tych ludzi tutaj ściągnąć. I proszę Państwa, z wielką przyjemnością, radością, szczęściem przed Państwem Natalia Kukulska. I jeszcze ktoś bardzo ważny. Też saksofonista Ubi-Dubi. Saksofonista Ubi-Dubi. Jogi Babu. Marcin Nowakowski. To ja szybko zapytam. Rainy Day. Trójka, Marcin Nowakowski. Łubidubi, Michał Grymuza. Ale przeżycie Łubidubi. Michał Dąbrówka, Wojtek Olszak. Łubidubi po Mariusz latach. Mariusz Pazimilczarek. Wojtek Pielichowski. Najlepszy lider w autobusie, naprawdę, i na scenie. Dzięki wielkie, czysta przyjemność. Déjà vu. Proszę Państwa, chciałbym teraz zaprosić na scenę wspaniałą, cudowną postać. To też jedna z tych osób, po które wysłałbym każde siły, żeby ściągnąć na ten koncert, i dziękuję, że znalazła czas, żeby się tutaj z nami znaleźć, i zagramy, zaprezentujemy Państwu nasze wspólne dokonanie, i to sprzed 20 prawie lat. Utwór się nazywa Straciłem swój rozsądek. Proszę Państwa, Kasia Kowalska. Yeah. Bardzo dziękujemy. Znowu zostajemy w ekipie Pilichowski Band. Teraz na scenę chciałem zaprosić kogoś bardzo szczególnego, człowieka, od którego wszystko się zaczęło. To on dał mi pierwszą szansę w 1992 roku. Człowieka znikąd zatrudnił do swojego zespołu. W tej chwili przygotowujemy już czwartą jego solową płytę. Zawsze to jest dla mnie wydarzenie. Ta płyta zwłaszcza. Jej premiera w tym roku na pewno. Pan Jan Borysewicz. Kasia Stanek. Borysiewicz! Jan Borysiewicz, Wilkowski Band. Wow! Wojtek Orszak, Adriana Tosiewicz, Michał Szpioła, Tomek Machański, Kuba Lipiński, Kasia Stanek. Strasznie miły evening. Taki late evening. Teraz zagramy kawałek z płyty intro pod tytułem Late Evening. Była to retransmisja koncertu Wojtka Pilichowskiego z 12 marca 2016 roku. Wśród gości na trójkowej scenie wystąpili m.in. Natalia Kukulska oraz Jan Borysiewicz. Koncert zrealizował Przemysław Nowak. Audycję przygotowała Aleksandra Budka. Zapraszamy do reklamy. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert zapraszamy na Dni Mamy! Smartfony, laptopy, telewizory, AGD, rewelacyjne pomysły na prezenty w super!